الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب الله رب العزت دین چې قرآن او سنت ته چې دې ته حق دین ویل شي دا دنیا کې دا الله نور دی دا دنیا کې دا الله رحمت دی دا دنیا کې دا الله رضا ده او دا دنیا کې د انسان کمال دی او نجات دی کوم انسان چې په دې باندې پوه شي او د دې حقیقت و ته معلوم شي چې دین ستوي شریعت ستوي اسلام ستوي څنګه چې بندیانو ته د دنیا حقیقت معلوم دي افسوسونه کوي چې افسوس چې دا څنګه وي ولې پوي کنه چې کار غلط دی انتهایی ظلم دی انتہائی بے حیائی دا انتہائی فساد دے او شر دے نو ہر بندہ افسوس کئی چی افسوس چدا سے نوے چی فساد او شر نوے بلکہ امن وے دے رخبو چی ظلم او عدوان نوی بلکه عدل و انصاف پین و خبوا چی بے حیائی او بے عزتی نوی بلکه حیا و عزت و دهر انسان سرا ډیر خبوا افسوس چو دنیا کے اخلاق وے دنیا کے ہمدردی وے دنیا کی یو بل سر محبت او دوستی وے سمرا خبوا افسوس ولی دی خبر دی دا دی نکن او دا دین نا ندی خبر نو نوی چی افسوس چی دا دین نوی افسوس چی دا عمل نوی افسوس چې دا علم نه وي. خبر نه دي کنه دا نقصان دې ډېر نو کني دومره به دنیا افسوسونه نه کولو څومره چې دین افسوس به کاو. ځکه حقیقت کې هغه علم نشته چې الله وتعالى نور ویل دي. هغه فهم او بصیرت او هغه فکر او تدبر نشته دی چې الله امر کړی دی چې خلقو فکر کوي. قرآن مې دې پر نازل کړی چې دې کې تدبر کوي او د دینه د خپل دین اصول معلوم کړي. ځکه ټول مطلب په اصولو کې دی. ځکه د اصول مثال د بنیاد دی چې عمارت جوړه یو مکان جوړه وسومره زور لګی انسان په دې باندې چې ګوره بنیاد مضبوط شي. سریه پکړې راو لگاوا سیمنٹ پکړې راو اچوا چې بنیاد مضبوط شي. تکه په بارا بازو چې بیا وروسته خطر نه وي د دنیا لپاره خود دې فکر شته. کدا فکر د دین لپاره وینو سم دا دومره مخلوق کې به گمراهی نه و. مخلوق کې به دومره پریشانی نه و. لیکن د دین په اصول باندې نظر نه دی شوی، فکر نه دی شوی. دا غیدو وجه نه که انسان ډیر زور لګی نه کیږي بس. تک هر یو بنده جاهل چې خبر راو باسي نو ستا طبیعت به خراب شي، تا حوصله به خراب شي. چې الله د سره به دیو څنګه پوه کو د ده فهم او ذهن به څنګه جوړو. ځکه ذهن په قرآن جوړیږي د الله را لېږلی دی. د ذهن د جوړولو دپاره د عقیدې د جوړولو دپاره اغی کی اصول لی باقیدہ. نوچه انسان کله دا اغی اصول نا واقف نئی بس دکه او بندن چلار خطاشی نو کپارا غاڑ باندی لڑو نو کامیابی بنئی، تبایی بئی، رسوائی بئی، سیدھا لار خطاشو. زکر زمان پا عبادت کے او پا منز کے مونږ ته اوله دعا خول ده چې اهدنا الصراط المستقيم. یا الله مونږ ته سیده لار بیان کړي. ولی سیده لار کې خو دا فایده ده چې انسان منزل ته ورسی. سیده لار کې دا فایده ده چې انسان ستړی نشي. او کاګه لار کې یو دا نقصان دی چې منزل ته به ونه رسی. بل دا نقصان دی چې ستړی وشي، کار به ونشي. نن د دنیا عام چلن او منزل په دغې باندې دی چې صحیح لار نشته، کږه لار ده. مخلوق ځان هم ستړی کوي او منزل ته هم نشي رسېدی. دې باندې هغه څوک پوهیږي چې الله رب العزت دې کتاب په اصول باندې نظری او دین اذان خبر کړي، هغه پوهیږي چې د عالم دی عام عادت تو ګوري، عرف تو ګوري، او دې عمل تو ګوري، دې روی تو نظری تو ګوري، او بل په قرآن تو ګوري. نو ډیر فرق دی. ځکه قران کریم خو مونږ ته پاري اصول کیو دا هي چې تاسو ته پیغمبر نسو ملاو شو دغه خیر دی دغه دین دی دغه الله رحمت دی دغه الله رضا ده ذکر ویلیو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی او آیا پیغمبران دی خلقتا کتا اس تی دعوی کی رشتی نہیں ہے کنا چیزم دخپل اللہ سرڑیر محبت تی کبا دی کی رشتی نہیں ہے کنا نو توائی چیزم تابداری کوئیں نو تا اس تا با دا اللہ محبت پخپل حاصل شی يحببكم الله دا اللہ محبت او دا اللہ رضا او اللہ سر نزدیکت اگر پا تابدار ہے دا پیغمبر کے دیں چی دس کڑی دی نواغا کوئے چی دس ویلی دی نواغا کوئے دا قول دا فعل او گو رہے کم چی غسنگ دے او کدا اللہ رم خطا کلا دا مقصد دا نرک شو کامیابی نشتا ذکا ویلیو من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولا ونسلیه جہنم وساعت مصویرا سوکچی دا پیغمبر خلاف عمل کی اخوات معلومه شوی دا چې سنت پیغمبر دای او څنګه چې داغه د طریقې خلاف کینو دغه سي د صحابه کرامو د طریقې او داغه د ژوند خلاف کوي ځکه داغه طریقه ټوله خو د پیغمبر طریقه وکړه ځکه نبی له سلام څومره زور لګولیو په خپل سنت او د صحابه په سنت تمره زور لګولیو چې الفاظ او توګور نه پته لګی کنه چې علیکم بسنتی او سنت الخلفای الراشدین ای خلقو پتا سبحانه زما سنت لازم دی او زما صحابه او سنت خلفاو نو خبره پریخ نه ده بیا وی تمسکوا علیها لاس پا دی بان لک لک کئے منگولی پا دی بان لک لکی کئے زما پا سنت او زما دا صحابہ پا سنت کپلاسو کے نشیٹن گولے نو عزو علی آبن نواجزی پا غاخنو کے اک لک انیسے پا جداد انا سوکوان اخلی گواری کامیابی پا دی کئے یو پا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داد امر او حکم د الله رب العزت قران عظیم شان کې داد چې د سنتو کامیابی ده من یتوی الرسول فقد اتوا الله چې پیغمبر تابعداري وکړه الله تابعداري الله خپل تابعداري بنکړي ده په تابعداري د رسول کې څومره زور لګی قران او سنت په دی باندې چدا د نه پاتې نشي د دین بل په لاره نور شي لیکن کله چې معاشره ته وګوري د مسلمانانو د عمل ته وګوري د 24 غنټې د ژوندګې ته وګوري هغه کې سنت پیغمبر نشتا او یو یو سنت چې باغی کې خدای سمره خیر او برکت اچولې دي ناغه سنت سره دنیا کې نن تمره سخت دښمنی ده داغه نه تمره سخت نفرت ده چې نبی علیہ السلام ویلو جدا جدا ښکارا سنت دي ذکر قرآن وی من بعد ما تبین له الهدى دا سوک نشی ویلی، دا بانا نشی کولی چیز خبر نیما، نا سنگ نی خبر، تا تا برسر ممبر بیانو نشی ویلی، تا پا پروگرامنو کی او پا اجتماعاتو کی اوری دلی دی، تا پا کیسوٹو کیم اوری دلی دی، چو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنگو، نویلیو چې من رغبان سنتی فلیس منیم، سوک چه زمان ده سنت نمخوالی نو آغا زمان مرگره نده. اگه کم سنت دی دیر دی، ولیکن مونگا اغا یادو چننتی ده مخلوق مخلوله ده، ننتی نا مخلوق انکار کرده ده. ویلیو اسرعو بالجنازه اسرعو بالدفن، مړی چې وشي نو تلوار کوي په جنازه باندې. اشاره وای ما دا سنت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم، ولیکن په کتاب کې دی التا بخاری او مسلم شریف کې پراته دی. دا عمل میدان نشتا، دا عمل مقام نشتا، کنی او آیا کنا دی مسلمانان تا، مسلمانان دی کندل توبل سوک نشتا کنا. چو ایغامو شو بابا مر شو نو بس اسارا ویما ذریعہ سنبال کے او تیاری ہے کے د جنازه حکومت بیره د کلی نه خلق را روان دی. دا او سنت تای د پیغمبر سنت تکویه کني کلی نه وی خلق را روان دی. نو هغه خدا نو ویلی چ خلق ته کې دې ملمنو ته کې دې موروپلار ته کې دې رونو خويند ته کې دې ولې لانو خبر د دینا پیغمبر نو خبر د دینا چې دا خلق تر لری لری پوری رشتہ داري. نو چې هغه ویلې چې تلوار کوي نو ته ولي وای چې نه، مطلب دا چې سنت تنه تیار کړو، عمل په سنت تا رسول الله صلی الله علیه وسلم نشی کولی. اما مشکلات تا تیس نشتا دی، خو رسم و رواج در باندې غالب شوی دی، دا رسم و رواج دی چې خلقو پاغی باندې سنت تا رسول الله صلی الله علیه وسلم پریخی دی. چه اگو تویب بیای و تویلی دی کچر دا بنده نیکی نیک عملی اللہ بخلی نو ظلم و سرکوی دا غت الوار دا. حدیث کی راضی چه اللہ دا غت پا انتظار کیوی او دے دا اللہ پا انتظار کی چه کل برسم ادا جو اندی خلق و سر ظلم کی محروم کیی دا اللہ دا ملاقاتنا، او کدا سړی په دملای د بخنه لایق نه وي، الله رب العزت وی پیغمبر پاک وی مردار ده، ځانته نبی غمه کې ځانته نخلاص کې صلوات نه سه چا پیر مردار ته فنای کې بس چې خپل ځای ترسه 400 سره کیږي. او سنت پیغمبر د دې عمل پینشتا. نبی علیہ السلام پل رور و توائد ترزیین حضرت علی رور رضی اللہ عنہ و حضرت جعفر شہید شیو پا جنگ کی ناول خو پیغمبر صحابہ لیگی حضرت عمر لیگی بل لیگی او توی چی دے زنان او توائی چی جڑا پی نکی ویر پی نکی منه کئ او بیا وی چې اسنعو لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم ما يشغلهم د جعفر په کور باندې غم راغلی دی نو تاسو ولې تنظیم وکئ تاسو ولې تیار یو کئ د غم کور ته مو پته ما کیږي سنتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې په خپل وایې کنا چیزو چې پلانی سره غم راضی وکو سخت پیراغلی دا ډیر درون غم پیراغلی دی نو زو چې تسلی ولا ورکو تسلی دا ده چې تل تمټی راکاږي خانک تکې نه اکور دې سوال جواب کړی چنن غم مکوي ال تشوي دا کوم سنت دی دا کوم اسلام دی پدې سو افسوس زکه نه کوي چې خبر نه دي کنه چې افسوس چې دا څه نه وي دا خو هغه سو کوي چې خبرې د سنت نه چې دا موږ سکو پیغمبر سو ویلې دي دا موږ سکو الله رب العزت سو ویلې دي یا خبر به خو سره د علم نه بدا ذکر کوي زکه د رواج نه مجبورای د خپل ولینو مجبورای د عزیز ولینو مجبورای خدا دین خود انسان نه پدی پات کی چې دسنه مجبوری بس خدا مجبوری الله ته نه قبول دا قیامت کې بیا ته له فائدہ نظر کوي کله رب العزت بو ته وی چې ما هو اما ذا کنتم تعملون ما خدا غل نه پیدا کړی تاسو سو جوړ کړو د ځان پیغمبرانو باندې هم دا غم او خاطر اغلیو کنه داغی عمل تا سنو لیدلی چه نبی علیہ السلام پل لرفات کی گی حضرت عثمان و نکاح کے وار رضی اللہ عنہ لیکن نبی علیہ السلام وطن دے حاضر شوے و جہاد کے مشغول ہو ننی چاہ تک دی کدا ضروری خبر ہوئے چورګه چرایشی ملاقات یو کې مخې ویني دا چا نبی انا بیلی السلام ولید خپل لور مخ نشی لیدې ملاقات نشی کولې تاسو ضروری خبره خو نه ده اونن مسلمان تدا یو زبردست سنت ښکار چنه نا راضی وکنه ارنګ چی خیر دې جنازه دې رستو شي خبره او خاور دې رستو شي خیر دې پوچې د عادت مخ کې شي د رواج مخ کې شي د بدعت مخ کې شي خپل رواجونه د سنت پیغمبر باندې د پاسه کړی کنه هر سنت چې ګوره هغه تبا دی ولی هغه باندې د پاسه یو رواج راغلی او نبی صلی الله علیه چې مبتدع قوم بدعه هر یو قوم چې کله یو بدعت کړی دی نو دا غي نه سنت الوته دی دا غږی کې سنت وکنه ماته ختم شو چې د پاغي ځای بدعت کې خود د پاغي ځای رواج کې خود نو سنت ته نوال وته ختم شو نو چې وګوره دی وخت کې نو ټول سنت الوتی دی اب هغه ځای باندې بدعات راغلي دي که په غمونو کې که په خادو کې اعلان نشته د مړي لپاره پیغمبر وی دا بدعت ته مکوې منه کړی دا چې دا مکوې ساجد ته ولي په یو ځای کې دومره خلق نشته چې هغه په د باندې جنازه وکي دغه د غسل تنظیم وکي دغه قبر خاوري تنظیم وکي ولې دوره بني سو میدان تساجد ته دا سې ویلو چې اسرعو سمعنا هغه سنت اوچت شي نو یو بدعت نه ډیر پیرال خاموشو اعلان وکه په هر جمعات کې اگر چې شوی وسنګي خدای خبر دی کوم چې بنده وسنګي دہی چاہتا پارنا دے جائز ہاں آلہ جائز دے چے تم رسوک نہیں یہ جنادہ پیو کی قبر خواہ رہے ہو کی کنا دا سے بکم دے نو جنادہ نہیں شوی اگا پرو تی او ای کٹو نوا چاوے با لختو نا کی رے او پلانی زے کی دوا تا ناس تی دسو شی دوا دا کم دن دے جنازې نمخ کې دوا دعا خدا غزا پیغمبر وی زره سنبال کې زره دا کې کینې ما تا د ناستې وخت نه دی تا د ناستې عمل نه دی خدمت یو کې اخیری خدمت یو کې او دعا دغه چې ودرې د جنازې تنو پیغمبر وی اخلصو له دعا دا دعا ولډیر په اخلاص باندې ولولا جل و مغفر لحینا و میتنا و شاہدنا دا درزی دل نا اخلاص خوالی چی تیپ مطلب پوئی گی کنا چی دا دسو ایما دغا سنت تی دا نور چی تسکین دا ٹول رواج دے کمخ کی دے کٹو نواچو البالختو نکی خود آواز دےو کن چرا دے چی روڑے تیار دی کروس تو بیا سکے دا نشتا پا دین کی دا نشتا پا اسلام کی دا اولی مونگا پا تیار کیو دا زکا چیزا مونگ چا تستر گی دی امونگ دا چا نمرعوبیو امونگ دا چا دیر قدر عزت کو چی استاد را آگے استاد دلتا کی نا دا دے بالا خواتا کی دا غوئی را آگے اگر سندی ویلی نو اگر تا پوستیو که چی را دا بازی خلقوی چی ننوی دا خو کار خیر دی دا کار خیر تم وای کار خیر دی دا وی کار خیر دی نا ٹول خبر دی نروانا چی دا اصولو ننوی خبر سوکنو چی اصول دا قرآن و سنت سدی چار ځای کې الله بیان کړی دی چې اتبعو اتبعو اتبعو تابعداریو کې ولا تبتدعو د ځان نه دین م جوړوي او سیوتیو در منصور کې چې دې تبعو معنا دا ده چې لا تبتدعو د ځان نه سم جوړوي ها چې مونږ ګورو نو اتباع نشته سنت نشته هر څه د ځان نه جوړ کړی کې اعلانونه کوي دا د ځان نه جوړ شي وي کبي اور پسې خیراتونه کوي په ریواجی طریقه نه قبليږي پیغمبر وایي نه قبليږي ځکه چې ما ولا روز نه ده خاص کړی الله نه ده خاص کړی او تاسو ولا خاص کړه نو دا زما دین خو نه دی پیغمبر او تاسو بل دین دی ما حکم کړی دی چې قبر سره نخری مکوئے نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر و ان یبنا علیه و ان یکتب علیه دا دیت طولو نعمہ نکڑی دا چی دا غزید چونی او دا سیمٹو ندے دا غزی پریئے دے کچا پاگی باندے عبادی تاجت نشتا چی تبی گمبت جوڑ کے پاگی باندے لکلو تاجت نشتا چې دا پلانې دی او د تاریخ دی په دې وفات شو د وفات تاریخ څوک لیکي دا ډیټا برته قبل څه شي او چې بنده پیدا شي نو تاریخ لیکي کنه که څه فائدہ پکې دا رسول صلی الله علیه وسلم لیکلو په خزا باندې دا ټول خلاف او غږ نه کوي مولا صاحب ولی علم نشته کنه تشه ټوکره ده همغه ته سمره د علم په نظر سره او په قدر او په عزت سره ګورو دا غلط کار مونږ هم ځان ګناګارو پیغمبر وایي چې دا سړی عزت کوي نو دین لکه خیر اپری دی دین نلائی دو ویخنا چه دا سلی اخو لگیا دی دین نلائی کنا دو زان ارس جوڑ کری دی دا کار خیر دی دا کار خیر دی دا کار خیر دی او چه کم ادارہ جوڑ کری دی علم دا پارا چه داخلی جاری ہے داخلی جاری دی اس داخلی جاری د جهل لپاره کده علم د پاره علم خو نشتا زکه چې هغه فارغ شي او دستار بندیو کی او دغه په نیت باندې هغه عالم شي ما بدل د کې د شاعت یو چنی سره باس نشي کولې د شاعت د چنی په شان ته د قران ترجمه نشي کولې د علم دی د حلال او د حرام نه نه خبر کاغه ار جماعت سره تعلق ساتي خو د اصول نه نه خبر اصول دادی چې شریعت کې احکام درې سلور قسم دي فرض دي واجب دي سنت دي مستحب دي نو تعالی او په مسله باندې باس کوا چول خدای حقیقت معلوم کې کنا چې فرض وته وي که واجب وته وي که سنت وته وي که مستحب وته وي سو وته وي نو د دې نه ځان نه خبر کړي او هغه باندې سو کافر کې سو گمراه کې اچھا باندې دا فتوی کې چې دې پسې مونږ کیږي نو ولې وی دی پس د سنت مانځ په ځای دوا نه کوي نو اول دا وای چې دا دوا څه ده د مانځ نه پس چې دا تی په کومه طریقه کوي دا فرض ده که واجب ده که سنت ده که مستحب ده اول خو به ما ته په دې درې او څلور درجو کې خای کنه چې دا کم دي رستو په بیا باس کو ها د دې اصول نن نه دی خبر لګیا دي نو یو مستحب شی به پاره پورې باندې ختی او جګړې به یو مناظرې به یو باسونه به یې په دې سره باس کوي دا خو مستحب شی دی که چاو کنه ثواب به وشو کوي نه کونو نیولې پینه دی تراوی وی شل رکات دی کاتر رکات دی وی دا غپری دا اولی حقیقت ما توخیا چه فرض دی که واجب دی که سنت دی که مستحب دی بس برستو کو و تو ما تو دی حیثیت خوی پا دن کی چه دی سا حیثیت دی رستو باس کو تا پا اصولو نا پوئیگی اگل شل او دیر شخل رستو خبر دکا نا و تا اول دا دی نا خبری چې د دې صحیح سیادت او په دې نوم پوېږي چې تراویح څه ته وایي مانځ ته خنوي رکعاتونو ته خنوي شلو ته او تو ته خنوي تراویح بل څه شي پاره پوېږي رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجهال مالو قران وی چې فسعوا الی ذکر الله یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فسعوا الی ذکر الله اے مؤمنانو کله چې اذان وشي پر د جمعه باندې کم اذان د خطبه اذان دا یاد چې مونږ ناسیو په منبر او مخه تازان وشي قران سره دا اذان لازم دا وخت چې مونږ کله په لوټ باندې دا خرستو د صحابه زمانه کې راغلي او د پیغمبر په وخت کې نو دا یادې چې زانو دی له صلات می یوم الجمعه فصحو الی ذکر الله نو رامنډه کې دا الله ذکر تا دا الله ذکر خطبه دا اوریدل پتا سبان دی فرض دی او وزر البیع دنیا کارونه پرې دي دی راشي نو په نفلو دريږي الکه د اصولونه نه خبر فرض د نه پاتې شو په نفلو باندې دا ست دین دي دا ست علم دي سند اصولونه خبر کا کنه دا اصول دی مستحب ولا بد مستحب درجه ورکه فرض ولا بد فرض درجه ورکه واجب ولا واجب درجه ورکه سنت ولا سنت درجه ورکه دا ټول نقصان د دینه جوړ شوی دی چې قران او سنت مونږ ته اصول خولي دي چې دین ځان خبر کې دین ځان واقف کې امون دا غي اصول نه نیو خبر نو ځان له زور باندې په دین کې انتشار پیدا کو او خپل مسلمانانو له پزړونو کې شکونه اچو دا اذان د دې لپاره کیږي چې خلک جمعات ته منځل راشي د فرض منځ لپاره اذان فرض شوی لازم شوی د دې لپاره نه لازم شوی چې کور کې څوک نفل کوي نجومات کې دی ولا اذان وکي نه نبی له سلام ټول عمر تهجد کور کې کړی دی وی تر یې کور کې کړی حضرت عائشه رضی الله عنها لغی ده پارا ازان تا جماعت کی جماعت تا خونه را غلی نزان خود اصولو نخبر کا زان ده سنت تا پیغمبر نخبر کا چی اغا ده عمل پا کمی طریقه بانده کرده ده زمونگ ده آغی میربان و خلقو دین ده او ده آغی علم ده چی مونگ سمر قدر کو مونگ تا سمر پا درون نظر بانده گورو او سشتینا خیر خیریت تی ولی تا پیغمبر سنت سم رئی اگا ادنا سنتو چه ده کم منزه ده پار ده مسواکو او نداغی یو منزه سواب ده او یو منزه نمر ده ده سنتو ده پیغمبر نسوابو نیخو یو پلکا چې دنیا کې د انسان د دې بدن د صحت لپاره به کیسومره فائدې دي چې دا د سومره مرزونو علاج دی نو دا غي شمار الله ته معلوم دی نو هغه الله ته معلوم دی خو چې مونږ ته کوم معلوم دی نو په کار دی چې دا غي لپاره خو مسواک استعمال کو کنه چې کتابونه وایي چې سلور وختونو کې استعمال د دې وجوب ترسي یو چې د خوبه پاسې نو مسواک به سر بالغ لاندې پروتي بل چې طعام خوري خوراک وکي ناغه وخت بل چې خلی کې د سبد ګوې پیدا شي بیا مسواک وال واجب دی او بل چې اودس کئ یا مانځه ته ودرېږي دا وختونه دې مسواک دا ډیر ضروری شی دی ګوره هغه ثوابونه خزانه او شی دی چې موږ ته وکي وس څنګه फायदा ده چې څوک مسواک نه استعمالي او تا سره خبرې کوي نو ته وته نمخ داسې واړې ته وته نمخ داسې واړې هغه به تاسو خله ګرځي نو ویلې وته هم نشي چې خدای بندا مسواک دې نه دیواله تا حضرت استاد بد بوې نه تاسو شم چې ملایکو ته بسمره تکلیفي دا مسواک څه شی دی او چخ چی دی کنه باقي کومره فائدې دي نو ګوره ټول ته ويم کلوي دي کوال دي که زنه نه دي او کنار نه دي چې مسواک وایې ګوره دي دي کې دنیا او د آخرت فائدې دي پیغمبر چې ویلي کنه بعض سنت داسې بل دا خبره ده چې ډېرې مسلې چې موږ مسلمانان یې څه غنو نه او حالدار چې په ډېر لوی تیار کې او په ډېر لوی خساره کې موږ دا غې نه پراته یو کنه او نقصان ټول د بری نشورو دی نو یو خدا مهربانی وکړي چې غصه شي ډیر خپل غصه نشي کنټرول کولی نو که کنزلو مکلنوم علاج شته دی توبه به وباسي معافي به وغواړي که نور څه د خولې نه دی رد دی بد دی او هر څه دروغ او چغلیا وته نو علاج شته دی خو دې طلاق نوم مه اخلی ګوري ځکه چې د دې کوم انجام د نو هغه بے حد او بے انتها دی هغه بیا د سمېدو نه دی کنه دا داس زخم نه چې دی ملهم او پټې نشته کنه دا مونږ چې مبتلایو ما وی کنه مبتلایو مونږ او افسوس نه کو چې افسوس دغه چې مونږ تپات نشته دی ولی استاد شته کنه اس ریکړي کپړې اغوستې دي او خو خپل رېمال یې چولې دي چې تا وته وای چې استاد علاله کول غواړي ها نو استاد بغرزي څوک به صحیح کوي په بازار کې چې دد د مټ د لاندې دا استاد دی علاله څه ته وایي حلاله هغه امپریس مارکیټ کې چې کی دا خو په دین کې نشته لري لکه دا خلق چې څنګه کوي د دریو نه حکم څوک نو واقعیا کوي کنه دریو هم خای نو چې دری شو نو خبره خلاصه شو بیا ستاد هغه سره ایستا لوق پاتې نشي هغه داسې پردای شو لکه په دې لارې چې څو پردای نه نزي نو تاغه سره خبرې کول شي چې لاله کو تغی تا منصوبی جوڑو لشی نا ندی سر دی سکار دا خلاص شو خبر دا حلالی محلالی طول زنا دا ار سمر چی مخلوق لگیا دی نو ٹیک ادار سے سمر لوی ظلم دی کنا تا خدای بنده چی تا تسو کوئی وی ها نموان اخلی تا کتابو ندی کتلی مصنف د عبدالرزاق کې حدیث دی مصنف د ابن ابي شيبه کې حدیث دی چې حلال زنا ده نه خبر د دین نه نبی صلی الله علیه وسلم راکې چې تاسو نو کې چې اصول کې تاسو نو کې وی مې ته اتنا عالم نه یم نو ولي خلق گمراکې د خلقو د گمراوو لپاره گمراکول د لپاره عالمې او د دین د اصول نه واقف نه مکه تباہی مکه دنیا کې خلق لګیا دي کالونه ډکه د سوک سکی سوک سکی تم ځان له دکانو نه سکنه اوس کاروبار کوا پنچر لگاوا نو خلق گمراه کې دي لپاره ته مولای پټکې دیواله دي تباہی وشوخه هم نه یو خبر نو موږ دا نه وایو چې افسوس کني افسوس خو په دې په کار دي چې خلق او آخرت خراب شو اخرت یې غرق شو عملونه تباشو عملونه کیو قبلی کی نه هبا ام منصورا چې الله رب العزت وی چې هغه کسان چې عقیده د کفر او شرک ده داغي عملونه داسې دي لکه د غرمې د لوګې چې تا تمخ کې ښکاری زمو کې نبلا سوزی زره او تګور نو سړی وی چې لوګې ته نخیږي بخوا ما شومانوی پیریانو تنورو نواچول پیریانو تنورو نواچول دغه تا سراب ویلش نو سشته نو کوم سړی چې تګی کنه دا خو بو سره کار دی چې هغه ګوري نو هغه وی چې دا خو بو بېږي نو هغه راشي تګیم دې زور مظلوم کې چې راشي نو هیڅ نه ای خوف او حسابه بس موت راشي نو الله سره خپل حساب کتاب انجام یې داش دغه سې دې عملونو کار دي چې عمل په سنت نه وي په اصول نه وي هغه بربادیږي عقبلیږي نه الله تا ځکه خو زمونږ په عمل کې برکت نشته زمونږ دعاګانو کې برکت نشته سوالونه نه قبلیږي وجدار چې عمل په سنت نه دینو عمل پر رسم و رواج دے دا عمل نقبلی گی اللہ تخا و دی باندې ډیر غور او فکر پکار دے واخر دعوانا.